Of niet? Nee, helemaal geen rust. Of wel, Richard van der Maden? Hoe gaan ze het oplossen? 7 minuten zijn erbij gekomen. Terwijl de wedstrijd toch zeker een kwartier heeft stilgelegen. Eerst even kijken wat VVV met deze aanval doet. Bal wordt van richting veranderd. VVV dat sterker en sterker wordt in deze fase van de wedstrijd. Ja, 7 minuten erbij. Dat betekent dat... Ja, de scheidsrechter toch een kwartier lag het stil. Maar dat die klok misschien toch niet zo lang heeft stilgestaan bij de scheidsrechter. Ik weet het ook niet precies waarom die 7 minuten nu nog gespeeld gaan worden. Het kan ook aan mij liggen hoor. Nu komt er een voorzet van VVV weer met Seuntjens. Maar de bal draait een beetje van de goal af. Gaat over de achterlijn. En Heracles met Blaswiec nu in deze fase dus wat onder druk. Neemt geen haast. Legt de bal klaar. VVV dat wat sterker dus begint te worden. Heracles met een paar goede afstandsschoten van Peterson. Dicht bij een goal. Beide ploegen zijn in deze eerste helft, als je het zo bij elkaar veegt, wel aan elkaar gewaagd. Er is veel strijd aan beide kanten. Matig voetbal, want er gaat ook vrij veel mis. En ook op de ranglijst doen ze natuurlijk heel weinig voor elkaar onder. Slechts 3 punten is het verschil in het voordeel van Heracles. Dat net als VVV Venlo het hele seizoen al zo'n beetje in het linkerrijtje staat. Nu een aanval van Heracles op het middenveld met Merkel. Merkel naar Osman. Dan gaat de bal terug naar de verdediging. Naar Rosman. Rosman probeert dan diep te spelen richting Drost. De aanvallende middenvelder. Osman met de rug naar het vijandelijke doel toe. Nu gaat daar weer een balletje naar voren. Eindelijk via Kuwas. Die kan een tegenstander natuurlijk wel uitspelen. Maar het blijft toch een momentenvoetballer. Dit is goed gedaan door Drost. Drost dan weer terug naar Merkel. En Merkel probeert het dan uiteindelijk van 1 meter of 20. Maar de bal gaat een metertje over het doel bij Lars Oenestal. Zojuist trouwens nog wel een hele grote kans gezien voor VVV met Patrick Joosten. Uitstekende aanvaller is dat toch, die heel vaak vanaf de linkerkant naar binnen trekt. En dan gevaarlijk op het doel vuurt. Maar ook het schot van Joosten ging naast het doel. In dit geval dus van Heracles. En zo blijft het voorlopig in de slotfase van de eerste helft. Met nog 1 minuut of 4. Denk ik te spelen. 0-0. Weet je waarom die 7 minuten, denk ik, heb 6 minuten bedenken, Richard? Ja. Nou, ja. Ik denk dat hij 7 minuten heeft gewacht en toen is gaan staken. En dat in die tijd de tijd is door blijven lopen. Okay, en dat het is stilgezet op het moment dat de wedstrijd gestaakt was. En dat die 7 minuten de extra tijd zijn dat ze nog op het veld stonden. Ik denk dat dat het is. Ik ga helemaal met je mee. Ik zwijg hier, Robert. Mooi, prima. Ik krijg dikke duimen ook aan de andere kant van het glas. Dus daar zijn ze het ook van met me eens. Grote Robert heeft gesproken. Grote ophef dan in Politiek Den Haag deze week. Onze energienota valt een stuk hoger uit dan het kabinet vorig jaar voorspelde. Laten we ook mensen niet bang maken. Bangmakerij. Dat vond het kabinet eind vorig jaar van de suggestie dat de energierekening flink zou stijgen. Nu blijkt dat de energiekosten veel hoger uitvallen. Er is gerekend met achterhaalde cijfers over het energieverbruik en de kosten daarvan. Voor een gemiddeld gezin zal de energierekening stijgen met maar liefst €334. Ze hebben met verouderde cijfers tegen beter weten in steeds gezegd, ach, het valt allemaal wel mee. We hebben het kabinet in september er al op gewezen dat ze een fout zouden maken. En het kabinet heeft zich van de domme gehouden en gezegd dat is allemaal niet waar en het weggeduwd. Voor het kabinet is dit heel ernstig en uitermate pijnlijk. Dat staat echt in zijn hemd. Ramingen kunnen er altijd naast zitten, helaas. En daar hebben we nu een saillant voorbeeld van gezien. Want deze zat er lelijk naast. En daar zijn heel veel mensen heel onaangenaam door verrast. Ja, Frank die trok wat gekke bekken bij de laatste. Ja, dat doe ik altijd. Quote, maar vind je het grote... Dat is een standaard gezicht. Ja, precies. Ik wou net zeggen, dat is heel normaal. Dit was je mooiste. Mijn vrouw ziet het al niet meer. Ja. Nee. Maar vind je het een grote blunder? Denk je, kan gebeuren? Nou ja, want ik vind het heel problematisch en ik wil graag uitleggen waarom. Kijk, dat er fouten gemaakt worden, ook in de regeringscoalitie en ook met cijfers. Natuurlijk kunnen er fouten gemaakt worden. Maar ik vind 2 dingen problematisch. Eerst dat de coalitie vorig jaar een beetje met een redelijk dédain zei van, nou, mensen moeten zich allemaal niet zo bang laten maken. Mensen gaan met populistische onderbuikgevoelens mee. En we moeten mensen ons vertrouwen. Dat is punt 1. Punt 2 is, we gaan dit jaar natuurlijk een hele discussie krijgen over wie de klimaatplannen gaat betalen. Want er komen klimaatplannen. Er komt een hele discussie wie dat precies gaat betalen. Het kabinet gaat dan weer voorrekenen voor ons hoeveel ieder van ons daar wel of niet aan kwijt is. En kunnen we het kabinet dan nog geloven? Ja, je denkt dat dat heel negatief uitgaat. Ja, want dat wordt ogenblikkelijk gebruikt. Maar dan even de verdediging. Ja. Die de minister-president ook in het gesprek van vanavond, in het gesprek met de minister-president ook toelichtte. Die zegt, de berekeningen waren goed. We hebben alleen niet genoeg gezegd dat het gegevens waren uit 2017. En dus de gegevens uit 2018, die zaten daar nog niet in. Ja, maar er zijn een hele hoop mensen. Dus de berekeningen die dat niet waren wel goed. Hebben. Ze waren. Ja, precies. Dus er kan of zijn dat een hele hoop mensen dommer zijn dan de minister-president. Dat zou ik me theoretisch kunnen voorstellen. Het kan ook zo zijn dat het kabinet enigszins gefaald heeft in de communicatie hierover. En dat is precies wat hij zegt. Maar dat is een beetje de balken en de reflexen. Als balken en de iets voorstelde en het volk wilde het niet. Dan zei balken en de altijd... Ja, we hebben het niet goed genoeg uitgelegd, want ze snappen het niet. Want als ze het gesnapt hadden, dan hadden ze het ons eens. Hij zegt, hij zei dat hij daar een fout in heeft gemaakt. Dat ze beter hadden moeten benadrukken dat de gegevens wat ouder waren. Omdat er gewoon geen nieuwere gegevens beschikbaar waren. Ja, maar dan hadden... Jij kijkt mij net aan toen ik dat zei van... Van wat zit jij naar de raad? Nee hoor, nee. Oh. Nee. Maar ja, dit is ook dan ook natuurlijk een enorme faal geweest, zoals het tegenwoordig heet. Maar wat ik probeer even duidelijk te maken in de discussie, en ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn, dat de discussie nu heel vaak gaat naar een verkeerde berekening, terwijl de berekening op zich eigenlijk helemaal niet verkeerd was. Ja, maar dat is helemaal al niet meer aan de orde. Want het gaat om hoe je welk frame er is ontstaan. En dat is namelijk dat het kabinet hier ontzettend de steek heeft laten vallen. En eigenlijk begrenst het aan gewoon onbehoorlijk bestuur. En dan dat is zo vlak voor verkiezingen natuurlijk een enorm probleem. Ja. Dus dan kun je zeggen, ja, maar die cijfers en zo, ja, dat is niet helemaal goed gegaan. En het klopt uiteindelijk wel en zo. Maar dat is allemaal. Dat gaat is allemaal om wat er daarna allemaal nu. Welke bal er ging rollen en wat er daarna allemaal gebeurd is. Ja. Maar wie valt er iets te verwijten? Het kabinet of het planbureau voor de leefomgeving? Die wordt je blok? Die zit hier niet. Die wordt je kan. Die wordt je blok. Hoe kom ik daar dan bij? Zeg Tisselblok. Wow. Nou, dat is een compliment. Ik zou een compliment pakken. Ja. Ja. Geweldig. De Zwarte Pieten discussie, wat vind je daarvan? Nee. Maar die wordt je ga er even op in. Wat zei je? Ik vind ook wel echt ook wat dat betreft een lans moet breken voor de onderzoekers van het Planbureau. Want wat je heel vaak ziet. En dat is echt een trekje van het kabinet. En ik kan me daar heel kwaad om maken. Is dat wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijk onderzoek wordt in toenemende mate gepolitiseerd. Hè? We zagen het ook al bij WODC. Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum. Bij Bas Haan van Nieuwsuur heel goed onderzoek naar gedaan. Dat het kabinet altijd een beetje stuurt bij onderzoek. En toch moet wel een beetje. Moet ze wel goed uitkomen. Wat is er nu gebeurd? Het planbureau had al aangegeven van. Normaal gesproken maken we altijd een doorrekening. We kunnen de cijfers er nog bij zoeken. Maar er is nu geen tijd voor. Nee, dus we wachten even tot het akkoord er is. En dan gaan we beginnen met rekenen. Het kabinet heeft toen gezegd. Het lijkt ons ook een goed plan. Dus dat was inderdaad al bekend. Dit waren de meest actuele cijfers beschikbaar. Als je nieuwe cijfers wil, moet je ze ook gaan bijzoeken. Ja. En cijfers verzamelen, data verzamelen. Het is niet dat je even een Excel-sheetje opent. Dat kost gewoon tijd. Ja. Nou, en als je die tijd niet hebt, dan moet je een afweging maken. En het kabinet had ook inderdaad, was ermee akkoord gegaan. Dan wachten tot het akkoord er is. En dan beginnen we met rekenen met de cijfers. Dat is op zich helemaal geen gekke keuze geweest. Wat gebeurt er nu vervolgens, nu naar buiten komt? Dat ja, inderdaad, die aannames, inderdaad. Hè, dus de berekening was goed. Maar de aannames en de cijfers gaven een verkeerd beeld. Hogere olieprijzen en dergelijke. Ja, om de situatie in 2019 te verklaren. Dan heb je eigenlijk wat mij betreft maar twee keuzes als kabinet. Dan ga je zeggen van shit, dat is wel een heel groot verschil. We gaan hier even om tafel zitten. Ik denk dat dat wel gezegd is, eerlijk gezegd. Ja, of je trekt de grote broek aan en je gaat gewoon zeggen van, nou ja, wij vinden, desondanks vinden wij ons beleid, dit vinden wij waard. Maar dat doen ze niet. Want wat je nu ziet is gewoon een soort van de schuld half afschuiven op dat planbureau. Het gaat over maar semantiek, dat heeft, het gaat dat over dat heeft Rutte niet gezegd vanavond. Die heeft tot 3 tot 4 keer toegezegd dat de schuld niet bij het planbureau. Nee, maar CDA en GroenLinks twijfelen wel. Ja, en ik snap natuurlijk en daar ook, ben je dus niet mee eens. Nee, want ik snap natuurlijk wel dat je op een gegeven moment gevraagd, ja, wat zijn dit voor modellen? Waar baseren jullie op? En als die modellen niet te controleren blijven, kan ik me voorstellen dat daar ook kritiek ontstaat. Maar ik vond wel dat het planbureau echt in een hoek werd gedrukt. En die zagen zich ook genoodzaakt om zich te verdedigen. En werden hiermee dus onderdeel van de politieke discussie. En dat vind ik echt geen goede ontwikkeling. En dat zien we steeds vaker in Nederland voorkomen. Maar ja, maar goed, dat laten die bureaus natuurlijk ook zelf toe. En er zitten ook bij die bureaus vaak mensen waarvan aantoonbaar is dat ze sympathiseren met een bepaalde politieke lijn, zeg maar. Dat is prima, zolang je het niet terug kan zien in de cijfers en de berekeningen. Ja, en als die deugdelijk zijn en de methodologie is transparant. Kijk, want je hebt bijvoorbeeld ook wetenschappers die ook nog actief zijn voor, want de kritische emeritus hoogleraar, iedereen is sowieso die was ook een van de A-senaat, toch? Iedereen is gekleurd. Maar die heeft wel gelijk dat die bureaus, die toch een soort van onafhankelijke analyse zouden moeten kunnen maken op de basis van die data, dat die heel vaak die inderdaad gepolitiseerd zijn geraakt. En dat zie je dan ook terug in die teksten, die begeleidende teksten en zo. Waaruit ook cijfers over immigratie en zo. Dan zie je altijd een soort vreemd frame in, of vaak een soort frame in die teksten. En het gaat dan een bepaalde kant op. En dat is onwenselijk natuurlijk. En op het moment dat dan zoiets gebeurt als nu, dan heb je de pop aan het dansen. Want ja, maar volgens mij heb ik bedoeld, duwtje, dat ze gebruikt worden in een politiek spel. En jij zegt, nou, ze zijn zelf zwaar gekleurd. Ze willen zelf het spel beïnvloeden, het politieke spel. Of ze willen zelf, hun sympathie ligt gewoon ergens. En dan ben je makkelijker te gebruiken ook. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Even over gekleurd. Ja. Telegraaf is ook gekleurd. Zeggen ze. Zegt men. Even doorgaand op dat klimaat. In Dagblad Trouw klonk deze week forse kritiek op, ik noem maar even jouw krant, hè, Wierd, de Telegraaf. Vanwege de manier waarop jullie berichten over het klimaat. En er wordt dan gezegd, jullie voeren een keiharde campagne tegen het klimaatbeleid. Mm-hmm. Trek jij je die aan? Nee, we moesten heel erg lachen om dat stuk bij ons op de redactie. Ja, waarom moet je daar nou om lachen? Nou ja, om ten eerste dat je dus als krant een soort heel stuk wijdt aan een andere krant. Hè. Maar ook om het feit dat kennelijk die tunnelvisie bij dat soort kranten zoals Trouw en ook andere kranten die zich heel erg inzetten, hè, voor het klimaat en voor het klimaatakkoord en zo, dat die tunnelvisie dus zo ver gaat dat zij helemaal niet zien dat eigenlijk de activistische media zijn. En de Telegraaf plaatst af en toe nog eens kanttekeningen bij maar de Telegraaf dan toch ook een tunnelvisie? Nou, helemaal niet, want wat wij doen is gewoon analyseren, ja, wat is nou dat klimaatakkoord, wat gaat dat kosten, die opwarming van de aarde, klopt dat eigenlijk allemaal maar wel? Maar zou er bij jullie ook een heel positief stuk kunnen staan over het klimaatbeleid? Van, ja, jongens, inderdaad toch wel goed. Moeten toch wel een beetje nadenken nou ja, over dat is weer de een komende mening. Generaties. En, kijk, wat wij doen is, of wat de Telegraaf gedaan heeft, is zeggen van, joh, dat klimaatakkoord, dat gaat dus krankzinnig veel geld kosten en het uiteindelijke gevolg daarvan, of de resultaten daarvan, die zijn heel erg discutabel en in ieder geval heel erg gering als de rest van de wereld niet meedoet. Maar kranten als Trouw en zo, en ook andere media, die zeggen, ja, maar dat geeft niet, want wij moeten een voorbeeld stellen. Hè. Die gaan helemaal op de lijn van Jesse en Jette zitten, dus jij en jij zitten, van Nederland moet gewoon weer een voorbeeld stellen, hè, dat vingertje altijd. Ja. Typisch maar Nederland. Vandaag, was dat vandaag zo'n veelkoppig monster op de voorpagina van met de meisje Telegraaf? Dat was gisteren volgens mij. Gisteren? Die draak. Ja. De veelkoppige groene draak. Ja, maar dat is toch wel echt, ja, moet ik het zeggen, wel heel duidelijk een soort anti-stem laten waarom anti? We analyseren gewoon een mening. We analyseren gewoon. En je zit nu te lachen, dat zit een kijker misschien niet. Nee. En Telegraaf is Telegraaf. Voor duidelijkheid, een soort monster met alle inderdaad klimaatgoeroes, zullen we maar zeggen. Mensen die wie is die veelkoppige? Wie zijn, zeg maar, ledematen van die veelkoppige groene klimaat. Ik wil even Frank het woord geven, want die zat net al een paar keer. Ik moet eigenlijk zeggen, kijk, het is natuurlijk heel grappig dat journalisten van allerlei pluimage zichzelf altijd identificeren als mensen die objectief de werkelijkheid beschrijven. En vanuit de wetenschap weten we toch dat een uitermate ingewikkelde zaak is om zaken objectief te beoordelen. En zeker om dan vervolgens zelf erover te gaan oordelen of je in die objectiviteit geslaagd of niet. Dus dat de Telegraaf ook een bepaalde politieke kleur heeft en die uitdraagt, net zoals de Trouw of de NRC of de Volkskrant een bepaalde politieke kleur heeft en die uitdraagt, vind ik totaal niet problematisch. Wat ik problematisch vind, is dat kranten elkaar vliegen gaan afvangen, andere media trouwens ook, in een soort wedstrijdje objectief verplassen, terwijl we allemaal weten dat ze enigszins incontinent zijn op dat gebied. Dus het hele idee dat je als medium, als journalist de objectieve werkelijkheid kan beschrijven, is volgens mij een idee fix die allang doodgeschoten is. Maar bij de journalistiek nog niet helemaal door lijkt te klinken. Dus ik vind het helemaal niet erg dat media een bepaalde politieke agenda hebben. En want Telegraaf is bijvoorbeeld daar uitermate helder over. En in die zin heb ik ook nog wel enige sympathie. Ik ben heel links mens, sorry Weert. Maar desondanks heb ik best warme gevoelens voor de Telegraaf. Ik wil even omdat ze daar gewoon eerlijk vooruit komen. Diewertje zit er een beetje tussenin. Ik ben er heel erg benieuwd. Ik kan niet in je hoofd kijken. Maar nou ja, ik ben een wetenschapper die journalist is geworden. Dus ik geloof wel in meetbaarheid, objectiviteit. En dat journalistiek werkt volgens mij ook volgens diezelfde basisprincipes. Wat ik wel vind, kijk, als het gaat, inderdaad, ben ik het eens hoor, dat media met elkaar vliegen afvangen, vind ik ook een beetje vervelend. En eigenlijk sterker nog, kijk, ik vind het in principe best wel sympathiek dat je als krant gewoon een campagne begint en dat je gewoon eens gaat kijken van, nou, dit beleid gaat de burger heel veel geld kosten. Waar is dat op gebaseerd? Op basis van welke aannames? Wat zijn de consequenties voor mensen? Dus dat zijn wel dingen waar andere kranten denk ik ook nog wel wat van zou kunnen leren, om echt beleid langere tijd kritisch te volgen, hoe het zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn voor de gemiddelde Nederlander. Het is toch, tegelijkertijd vond ik wel inderdaad met Telegraaf soms met berichtgeving, kijk, ik ga als politicoloog, moet je mij niet vragen als expert over banken. Maar ik zie in Telegraaf soms wel wetenschappers, natuurkundigen die vervolgens iets over het klimaat gaan vinden. Denk ik, ja, dan moet je wel ook, als je het echt over het klimaat gaat doen, want ik denk dat het verschil is tussen kritisch zijn op het klimaatakkoord. En die andere media, die laten kinderen van 10 tot 16 aan het woord. Ja, maar dat is geen excuus om zelf vervolgens... Ja, alsof die de messias zijn die de wereld gaan redden en het klimaat. Het is absurd dat allerlei kinderen aan het woord komen alsof zij iets weten van het klimaat. Nee, maar nu snap ik hoe dat op de redactievergadering gaat. We zijn ook kinderen, dus mogen wij dit doen. We gaan door elkaar heen praten. Hij praat door mij heen. Ik ben hier de gespreksleider. Maar laten we even serieus. Het AD dan, onze belangrijkste concurrent. Wat doen die op de dag van die klimaatdemonstratie? Hele voorpagina, kinderen zijn onze toekomst, blabla, helemaal inspelen op sentiment. Iedereen moet een traantje wegpinken en zo. Oh ja. Dat is activisme. He, en al die jij media, volgens mij, het AD, ook de NPO, ook die al die kids aan het woord laten. Die Greta Thunberg, dat meisje uit Zweden, wat eigenlijk heel tragisch meisje is en zo. Die wordt naar Nederland gehaald, of weet ik veel, waar ze naar België wordt gehaald en zo. Nou, die moet dan ons toespreken en zo. Dat is toch te gek voor woorden gewoon. Dat het serieus wordt genomen. Dat is activisme. En als je zegt, joh, doen wij er wel verstandig aan om zo'n meisje die positie te geven en zo. Ja, dan ben je, ik werd al een pedofiel genoemd omdat ik dat zei. En dan krijg je de wind van voren en zo. Dan ben je een kinderhater en zo. Dus dat begrijp ik werkelijk niet. Ik bedoel, ik moet er ook een beetje om lachen. Maar ik begrijp dus werkelijk niet waarom dat dan als journalistiek wordt beschouwd en wat de Telegraaf doet als activisme. Ja. Oké, dit was een mooi punt. Een mooi puntje. Ik wil nog even zeggen tegen alle mensen die wie het uitmaken voor klimaatontkenner. We net buiten de uitzending om. Klimaatakkoordontkenner hebben we net. Klimaatakkoord. We hebben net geconstateerd dat. We hebben net geconstateerd dat Wiert serieus overweegt om zijn dak vol te leggen met zonnepanelen. Dames en heren, bij deze. Het is maar even gezegd. Ik heb nog echt waar ook. Het is rust trouwens bij VVV Heracles. 0-0 nog steeds. Inside me, it's trying to ignite. It gives off the heat of a sunbeam, even on the coldest night. It's like I'm burning from inside out, and I think I know who to blame. We have a fever that's wild and dangerous, and I wanna dance in the flame. Ja, geef niet hoor, Diertje. Nee, Shepard, hij is toch afgelopen. On my way. En on my way. Er wordt hier driftig door gediscussieerd overigens... over alle onderwerpen die we aan de hand hebben gehad. Ik zit ondertussen even... Nee, maar ik heb ze nog niet gehoord over de dierenvoeding. Nee, ik zit net even Diertje er Twitter-account op te zoeken. Nou, daar kom ik zo even op terug. Ja, want daar gaat het ook over dieren, waar je zegt, toch? Ja, zeker. Opmerkelijk nieuws over dierenvoeding deze week. De verkoop van De verkoop van vegetarisch honden- en kattenvoer is de afgelopen 3 jaar verdubbeld. 12, 13 jaar geleden begonnen. Toen haalde ik een kat uit het asiel. En ik dacht, ik wil wel een kat in huis halen. Maar ik wil ook dat die veganistische voeding krijgt. Want ik wil gewoon niet aan meewerken aan de dierenindustrie. Dus ik wil heel graag dat de katten en de honden, net als ik, vega gingen eten. Een groeiende groep vegetarische baasjes kiest ervoor om ook hun huisdieren vegetarisch of zelfs veganistisch te voeden. Het is iets wat eigenlijk wel hand in hand gaat met het feit dat mensen zelf milieubewuster worden, bewuster kijken naar dierenleed. Vaak zie je dat mensen dat ook weer opleggen op, aan bij hun huisdieren. Dat die in dezelfde trend in het gezin meegaan als de baasjes zelf. Ja, baasjes die... Ja, ik heb het gevonden overigens. Ja, oh, Diewertjes. Diewertje zegt dat ze vervelend vrouwtjes met vervelende hondjes. Ja, klopt. Toen vroeg ik mij af of dat te maken heeft met wat ze te eten krijgen. Nee, ze krijgen vlees te eten. Dus misschien kan het daardoor komen. Ja. Maar baasjes die glutenvrij en vegetarisch eten, willen dat... Frank, ik voel me nu echt zo'n juf, weet je wel? Die zo voor het klasbord staat. Even in de hoek staan. Frank, ja, maar ik vind Bosman, dit is zo, een serieuze zaak. Ik vind dit zo belachelijk. We hebben, Nederland is af. We hebben geen echte problemen meer. Dus we hebben problemen verzonnen, omdat we anders zo ongelukkig zijn, omdat we zo graag problemen willen hebben. Dus er gaan elke dag duizenden kinderen dood van de honger en dorst. Ja, maar er staan 500 miljoen mensen klaar om naar Europa over te steken, omdat het hier beter is dan in de rest van de wereld. En wij gaan hier serieus lopen stoethaspelen of mijn konijn wel of niet vegetarische brokjes voorgezet krijgt. Moet ik je serieus op ingaan? Wil je dat echt? Nou ja. Ik zit hier namelijk voor. Dit is een luxe probleem. Het is een luxe probleem. Je zou ook kunnen zeggen dat al die voeding met vlees, dat is ook weer een belasting voor het milieu. Nou, ik snap het argument in kijk, zeker als in welke... Diertje snapt het. Ja, nou, zij wel, zij is ook slimmer dan ik. Ik vind diertjes hartstikke leuk. Ik vind ook dat wij een exorbitante veestapel hebben in Nederland. Dat de manier waarop wij in de bio-industrie met dieren omgaan is niet oké. Dat is ethisch heel moeilijk goed te praten. Dus ik kan me voorstellen dat... Ik heb zelf ook honden, maar ja, ik kijk naar de slachtandjes. Daar moet toch wel wat vlees in, om het zo maar te zeggen. Dus ik kijk zelf wel of het een beter levenkeurmerkje heb. Of ik 3 sterretjes van de dierenbescherming ook op de hondenvoer heb. Want het is natuurlijk heel raar als ik zelf een biokipje naar binnen mik. En vervolgens... aan je hond. Ja, gemalen kuikentjes aan mijn hond zitten schuiven. Dat wrijft een beetje. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van... Nou, daar ga ik dan rekening mee houden als dierenliefhebber. Maar vervolgens... Ja, dit is... Het is een soort van... het doet me aan Baron van Munchenhausen en Munchenhausen bij proxy syndroom denken. Dat je een soort heel raars gaat doen met je huisdieren om aandacht op jezelf te vestigen. Weet je wel? Wiert, waar ben je stil? Het is wel goed dat die dieren zich daar niet van bewust zijn. Bij Wiert hadden ze vroeger katten. We fantaseren over de eerste transgender hond operatie. Want de hond die wil nu eigenlijk vrouw zijn. Ik zeg het je. Zit er aan te komen. Dit gaat gebeuren. Ja, dat pootje wat hij geeft, dat is... Want dat voelt die eigenaar dan, dat baasje. Of moet je wel eerst naar de psycholoog, hè? Gezamenlijke operatie, ik heb mijn huisdier. Daar kan je een televisieprogramma van maken. Ja, dat is een format voor de NPO. Niet eens voor de commerciële, voor de NPO. Luisteren, jullie mogen het voor... Nou, hoeveel verkopen? Voor 100.000 euro verkopen. Naar de uitzending gaan we even over hebben. Ja. Maar je kan ook zeggen... Ja, ik ga gewoon door, hè? Ik heb de rol om gewoon steeds weer het onderwerp serieus te benaderen. Je moet advocaat van de duivel spelen. Ja, maar je kan ook zeggen... Al die honden en die katten, dat is gewoon sowieso niet goed voor het klimaat. Gewoon voor de wereld. Ik vind het hartstikke leuk, die dieren, joh. Ja, al die dierenfilmpjes op Twitter en zo, dat vind ik ook allemaal zo. Überhaupt waarom internet nog leeft, dankzij de kattenfilmpjes. Ja, dankzij elkaar zijn. Porno en kattenfilmpjes. Daar is internet groot op geworden. Ja. Een dier op de voorpagina van de krant doet het altijd. Porno en kattenfilmpjes, ik zie een combinatie. Jongens, ik ga nu even ingrijpen. Ga jij ingrijpen? Je was net gewoon heel hard ingrijpen. NPO Radio 1. Ja, daar is hij. Ja, hij moest de poes nog even aaien. Freddy van Tijn. Freddy van Tijn met NOS Journaal. Sorry, Duitsland heeft een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke handlanger van die man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. Die Tunesiër, Amri, die reed met een vrachtwagen in op het publiek. Hij doodde 12 mensen. Hij ontkwam. Hij werd later doodgeschoten in Italië. Die handlanger die zou hem hebben geholpen te vluchten. In Algerije zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen president Bouteflika. In de hoofdstad Algiers zou de politie ook traangas hebben ingezet. De demonstranten willen dat de president afziet van deelname aan de verkiezingen. Die Bouteflika is 81, die is zwak, die heeft een beroerte gehad in 2013. En de afgelopen jaren is hij maar een paar keer in het openbaar gezien. Hij is al sinds 1999 aan de macht. De acteur Jussie Smollett zal niet meer te zien zijn in de laatste twee afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Empire. De producenten knippen zijn personage eruit. Smollett wordt beschuldigd van het indienen van een valse aangifte van een mishandeling. Volgens de politie heeft hij zijn belagers er zelf voor ingehuurd. En de hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. En ze gaan ook langzaam rijden op de snelwegen daar naartoe. Langs de lijn en omstreken. Dankjewel, Freddy, voor het terugbrengen van de rust in deze studio. We gaan naar VVV tegen Heracles voor we zometeen doorgaan met het nieuwsforum. Tweede helft een tijdje onderweg, Richard, of net begonnen? Net begonnen, Robert. 2 minuten, 0-0 in Venlo. Eerste kans voor de thuisploeg voor VVV dus. Met een kopbal zojuist van Koem. Goed gepareerd door Blaswich. Twee uitstekende keepers vanavond hier op het veld. Aan de andere kant natuurlijk Lars Oenerstaalt. Nu is het weer Heracles dat de bal heeft met Debny Dos Santos. Hij is in de eerste helft in de ploeg gekomen voor de geblesseerd geraakte Joey Konings. Het spel ligt sowieso vrij veel stil met allerlei blessures. Ook omdat VVV vrij hard speelt. Maar de ernstigste en zwaarste blessure was al heel vroeg in het begin van dit duel. Na 6 minuten Gerald Promes, 34-jarige centrale verdediger van VVV, bleef wat haken in het kunstgras. Er wordt veel over gesproken. Wat is er nu precies met Promes gebeurd? De wedstrijd lag bijna 20 minuten stil. En de vermoedens zijn nog altijd dat het waarschijnlijk gaat om een hele zware knieblessure. Promes die minutenlang bleef liggen op het kunstgras. Een ongelukkige blessure zonder dat er sprake was van contact. En het spel lag dus lange tijd stil hier. Vandaar dat we ook nu pas zijn begonnen aan de tweede helft. 48ste minuut in Venlo in Noord-Limburg. Het staat nog altijd 0-0. Kansen gezien aan beide kanten. En hij gaat het weer proberen. De 77-jarige Amerikaanse senator Bernie Sanders wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2020. Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. Bernie is back. Bernie Sanders, the independent senator from Vermont, is back. Bernie Sanders doet opnieuw een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. A second bid after losing the nomination to Hillary Clinton in 2016. What's going to be different this time? We're going to win. Dit keer gaan we winnen, al dus Bernie Sanders. Duwtje, geloof je in zijn kansen? Dat is echt totaal niks zinnigs over te zeggen. Ik vind dat wel heel grappig, dat gewoon de kandidaten... Want Joe Biden is er nog steeds over aan het nadenken, dus we weten nog niet eens tegen wie hij het zou moeten gaan opnemen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen, de campagnes duren ook steeds langer. Helemaal als je ook nog de tussenverkiezingen erbij neemt, is het land ongeveer bijna in een permanente staat van campagne beland. Dus dat is vrij vermoeiend ook. Kijk, en als het gaat om Bernie Sanders, ja, ik snap ook wel de vraag over zijn leeftijd en of je dat nog wel zou moeten willen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook vrij treurig is dat de Democratische Partij voor mogelijk een vernieuwend geluid in zijn gelederen afhankelijk is van een man van 77. Ja, maar misschien de jonge generatie. Maar ja, nog niet iedereen heeft zich ook aangemeld. En nee, maar ook nog niet, ondanks zijn leeftijd is hij wel een man die vernieuwend is gebleken, toch? Nou ja, dat heeft meer met de grassroots manier van campagne. Dat was heel erg. Het is denk ik heel erg van deze tijd. Hè, dat je dus gewoon aan de hand van kleine bijdragen wat meer weg van de superpacks. Wat meer gedecentraliseerd op die manier. Dat is heel erg modern. Dat is ook heel erg. Daarom sprak je ook met name ook bij jongeren aan. Ja. Destijds woonde ik zelf in Washington. En daar kwam ook een keer in Georgetown bij ons op de universiteit een praatje houden. En er stonden mensen echt gewoon vanaf 6 uur. Volgens mij heb ik nog nooit zo vroeg mensen op de campus gezien al in de rij om omdat hij om 2 uur wat zou gaan vertellen. Dus hij maakt ook echt wel wat los, ook op de Amerikaanse campussen. Dus dat is natuurlijk. Maar is dat inhoudelijk of is dat qua charisma misschien? Nee, ik denk dat het ook wel de boodschap is die aanslaat bij jongeren. Ik bedoel, Rutger Bregman is er ook een goed voorbeeld van. Basisinkomen. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met wat we met name ook in Europa hebben gezien. Wat eigenlijk ook uit Amerika is overkomen waaien. Dat het zogenaamde derde wegpolitiek. Wat via Clinton en Tony Blair uiteindelijk in Europa terecht is gekomen. Het is volledig mislukt, inderdaad. Maar dat betekent dus wel het verlaten van wat meer klassieke links. Maar Sanders is toch geen derde? Dat is juist een tegenreactie op de derde. Dat is mijn aanloop ernaar. Want kijk, je ziet dat wat linkse waarden ook zijn verlaten. Sociaaldemocraten zijn toch ook wel wat liberaler geworden, ook in die zin. Ook, hè, die zijn eigenlijk onderdeel van hetgeen waar ze zich vroeger tegen afzetten. Dus dan zie je ook dat binnen linkse bewegingen ook ook een opleving bestaat om weer terug te keren naar die oorspronkelijke waarden. En ik denk dat eerder dat Bernie Sanders daar een teken van is. Maar daarom gaat hij dus ook nooit winnen, want hij is gewoon een socialist. En dan gaat echt nooit de socialist de Amerikaanse presidentsverkiezingen maar weer. We dachten ook nooit dat Trump zou winnen. Nou, ik wel. En dat wat Trump is de vertegenwoordiging van een bepaald type Amerika, dat juist heel erg Amerikaans is. Hè? Die kleine man, die zijn inkomen bij elkaar moet scharrelen en zo. Die totaal juist door deze partij en door deze mensen in de steek was gelaten. En overigens niet op Bernie Sanders, maar goed. Hij gaat het nooit kunnen winnen. En het tragische ervan is dus dat die Democratische Partij dus zo verstrikt is geraakt in die verschrikkelijke identiteitspolitiek. Hè. We zich bekommeren om allerlei groepen, de zwarte, homoseksuelen, nou ja, die hele rits afkortingen. En hoezo zijn ze verstrikt geraakt daarin? Nou, omdat ze dat is hun. Ze zijn identiteitspolitiek gaan bedrijven. In een tijd notabene waarin het noodzakelijk was om juist de kleine man, die normaal gesproken de kiezer is van de Democraten, aan te spreken, de kleine blanke man ook, die het heel moeilijk had. Ja, die voelde zich niet meer thuis. Die voelde zich dus niet meer, dat is een bekende Riedel, die voelde zich niet meer vertegenwoordigd. En Trump is op die trein gesprongen en heeft uiteindelijk dat publiek of dat electoraat gekaapt. En dat gaat Bernie Sanders, die gaat dat niet terugwinnen, want omdat uiteindelijk die Amerikanen toch een kleine staat willen, een kleine overheid en wel een baan, hè, maar toch wel hun beschermde banen, maar toch ook heel erg voor zichzelf kunnen zorgen. En dus dit is toch iemand die een te klein electoraat aanspreekt, maar, denk ik hoor. Maar goed, Jiwoort is hier de Amerikaniste, dus je weet er meer van. Dat vind ik wel. Frank Bosman, hij is nu 77. Tegen de tijd dat hij dan president zou zijn van de Verenigde Staten, dan is hij, we denken, moet ik goed rekenen, zit hij al in een periode in de 80 al. Het lijkt me toch een vrij drukke baan. We hebben president Obama met zwart haar zien beginnen en met wit haar zien eindigen. Maar Reagan was ook al oud, hè, toen hij kwam. Ja. En we moeten natuurlijk niet. En hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan tegen Hillary Clinton natuurlijk. Zeker. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat we worden natuurlijk met z'n allen steeds ouder. We hebben hier in Nederland steeds de mond vol van, hè, het leven begint bij 50 of bij 60. We moeten allemaal langer doorwerken. We kunnen ook allemaal langer doorwerken. En nou is er een zeer capabele politicus die gewoon wat langer wacht voordat hij met pensioen gaat. En dan gaan we met z'n allen lopen zeuren dat hij zo oud is. Ik zou zeggen, laten we die man nou gewoon eens even een kans geven. Ik vind het een hele verfrissende man. Ik hou wel van socialistische, crypto-communistische politiek. Daar hou ik wel van. Ik denk niet dat hij het in Amerika gaat halen. Maar ik vind het een verademing. Als jij je geld zou omzetten, Joe Biden of dan denk of ik dat hem. Als ik tussen die twee moet kiezen, denk ik, als ik gewoon heel pragmatisch nadenk, dat Biden een grotere kans maakt, omdat hij meer de middleman naar zich toe zal kunnen trekken. Maar ik vraag me wel af of de Democraten, als ze dan toch helemaal over een andere boeg willen gooien. Trump was een outsider, zal ik maar even zeggen, die gewonnen heeft. Want niemand verwacht dat hij, want behalve Wiert, want Wiert heeft altijd gelijk. Maar ze kunnen ze dan misschien niet een jonge Afrikaanse afkomst vrouw naar voren schuiven, die zeg maar in zichzelf draagt al die verschillende groeperingen die zich in Amerika vaak aan de verliezende kant van de samenleving. Oprah Winfrey, stop de tijd. Ja, Frank. Frank, ja, kijkt nu naar Diewertje. Daar is serieus sprake ook van geweest. Ja, omdat zij, ja. Ja, ja, dat weet ik. Maar ja. Ze heeft toch gezegd dat ze het niet deed? Ja, maar dat is de beste is reden dat ze het wel gaat doen natuurlijk. Maar... ja, ze moet echt overtuigd worden. Mensen moeten gaan smeken. Een jongen Hispanic vrouw. Of een jonge Die zijn op dit moment, zijn er natuurlijk een paar mensen, jonge vrouwen, etnische vrouwen in het congres gekozen. Ja, op een heel links ticket, zoals het heet. En die krijgen ook heel erg veel publiciteit. Een van die dames heeft net ook Rutger Bregman zwaar zitten pushen op Twitter. Wat voor Rutger zijn PR ook weer niet slecht is en zo. Maar die komen er echt op een heel radicaal platform de congres binnen. Zo niet de slimste overigens. Maar die vertegenwoordigen dus wel zeg maar de jonge hoop van die Democratische Partij. Als ik democraat zou zijn, zou ik dat heel vervelend vinden. Maar goed, zij waarom? Zijn dus. Nou ja, omdat ze er blijk van hebben. Een van die dames, dus die komt uit Somalië oorspronkelijk. Die heeft dus net voor veel ophef gezorgd omdat ze antisemitische uitspraak heeft gedaan. Of anti-zionistisch heet dat dan. En die andere dame, Puerto Ricaans uit New York, die zegt ook hele rare dingen af en toe. Dat je denkt van ja, je kunt een beetje zoals Jesse Klaver. Je kunt in ieder geval niet goed rekenen. Laten we het daarop houden. Ja, soms zeggen ze ook weer hele goede dingen. Hè? En ze werkt in ieder geval heel enthousiasmerend. En ze kan wel het een en ander inderdaad. Ze kan in ieder geval... Ik geloof dat zij de politica op dit moment is die na Donald Trump de meeste sociale media volgers heeft. En zo. Nou, dan, dat zijn dus echt heel dat veel. Heeft wel invloed. Ja. Frank, tot slot om het af te ronden. Ja, nog heel eventjes. Nou ja, als het gaat over kandidaten die niet zulke slimme dingen roepen en toch president kunnen worden. Volgens mij hebben we er net één zitten. Mooie afronding. Gisteren is in het Vaticaan een grote topconferentie begonnen over het misbruik in de katholieke kerk. In Rome is topoverleg gaande over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Niet eerder nodigde een paus, bisschoppen en kardinalen uit om over dit onderwerp te praten. 3 dagen lang spreken de kerkleiders met elkaar en met slachtoffers over dit voor de kerk uiterst gevoelige onderwerp. Wereldwijde bewustwording. Al die bisschoppen die moeten weten wat verantwoordelijkheid is, wat aansprakelijkheid is, wat transparantie is. Paus Franciscus die opende de bijeenkomst vanmorgen met een roep om concrete en doeltreffende maatregelen. En de conferentie valt ook samen met het nieuws dat het Vaticaan bevestigt dat er een handboek bestaat voor priesters die een kind hebben. En met de stelling van een Franse onderzoeker dat 80% van de geestelijken in het Vaticaan homo zou zijn. En Frank Bosman zit al een beetje met zijn handen in het haar. Nou, want zijn handen in zijn baard. In kon zitten. Jij bent de enige katholiek aan tafel. Dus we beginnen toch even met jou. Ben je er moe van? Of zie je het zitten, hele conferentie? Het is een beetje grappig. Hè? Er wordt er gezegd, goh, er zijn best veel priesters homoseksueel. En dan zeggen wij katholieken, echt waar? Dat wisten we niet. En dan wordt er gezegd, ja, er is een protocol voor als priesters een kind krijgen, dat er ook voor dat kind en voor die moeder goed gezorgd. Echt waar, joh? Zijn de priesters die kinderen kennen? Dat wisten wij helemaal niet. Dus het is ook een soort cynische reactie die ik bij veel geloofsgenoten van mij wel bemerk. Dat ik denk, ja, we zijn niet achterlijk. Natuurlijk weten we dat dit soort dingen spelen. En dat het problematisch is dat dit soort dingen spelen. Ja. En dan krijg je ook eens een keertje dat hele frame over dat de paus voor een misbruik top bisschoppen naar Rome toe brengt. Dat zou je zomaar op een hele andere manier kunnen interpreteren dan de bedoeling van de paus is. Zeker als we horen dat daar nog wel eens wat feestjes gegeven worden, maar wat schaars geklede D66-politici niet zouden misstaan. Qua prijs hoeven ze het ook niet te laten wat dat betreft. Er is wel een zekere mediamoeheid. Ja, maar 80%. Ja, dan is het 60%. Kan mij dat nou schelen? Het maakt me niet uit of iemand hetero of homo is, als maar een goede priester is. Dus ze moeten allemaal het celibaat handhaven. Ze mogen allemaal niet aan seks doen en romantische relaties doen. Maar kijk, maak het uit of het homo's of hetero's zijn. Je kunt er ook op een hele andere manier naar kijken. Je kunt ook zeggen, ja, zo langzamerhand kunnen we concluderen dat we hier gewoon te maken hebben met een criminele organisatie. Nee, waar misbruik van kinderen wordt toegedekt. Hè? En waar mensen een soort vrijhaven vinden, kennelijk, om maar seks met jongetjes te is, kunnen hebben. Nee, daar ga, nou, zijn we het keer eigenlijk niet ergens mooi over. Even, die ga ik natuurlijk tegen verzetten. Want we hebben helaas in de afgelopen jaren moeten constateren dat in verschillende maatschappelijke sectoren seksueel misbruik voor is gekomen. We hebben zaken gehad rond boeddhistische tempels. Ja, oké, maar je kan niet zeggen dat het gebeurt op andere plekken ook, dus... Ja, maar ik was al helemaal niet uitgepraat. Nee, maar ik ben wel bang dat je die kant op gaat, Frank. Nee, helemaal niet. Nou, ga door. Dan werk je even tot de katholieke kerk. Moet dat? Dan graag. Oh, dank je wel. Dus inderdaad is er een hele hoop misgegaan in de Rooms-Katholieke Kerk. En wat dat betreft moet de kerk ook met de bidden bloot. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat diezelfde Rooms-Katholieke Kerk, die dan voor een criminele organisatie wordt versleten, ook honderden jaren lang sociale voorzieningen heeft opgezet voor mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Als je voor de welvaart staat en nog steeds in grote delen van de wereld scholing wil hebben, een ziekenhuis wil hebben, als je werkeloos bent, als je wees bent, als je weduwe bent, als je gehandicapt bent, is er maar één plek waar je heen kan gaan. En dat zijn al die mannen en vrouwen die namens Jezus in de achtersloppenwijken van... Waar je dan vervolgens misbruikt, maar dat vind ik dus niet dat je mag zeggen dat er een criminele organisatie is, want er gebeurt een hoop rottigheid. De maffia doet ook ontzettend veel goed werk, hoor, voor al die families. Eén tegelijk. Wat wou je zeggen weer? Ik verstond je niet. Dat de maffia ook goed werk doet voor al die families die dan lid zijn van de Klan. Nee, maar je moet niet doen alsof de meerderheid van de Rooms-Katholieke priesters niks anders aan het doen is dan kindjes aan het neuken is. Dat is gewoon echt een verschrikkelijk frame waar we af moeten. Er zijn veel te veel, want iedereen is er één te veel, maar de overgrote deel van de priesters in heden en verleden heeft zich wat dat betreft keurig gedragen. Nou, dat zal ik best van je aannemen, maar er zijn toch ook wel heel erg veel gevallen opgedoken, hè, binnen die Rooms-Katholieke Kerk waar inspraak is geweest van echt ernstig misbruik. Ja, maar dat ontken ik toch ook helemaal niet? Nee, maar Diewetje, die zit met haar pasje een beetje te tikken op de tafel en die denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Nee, kijk... Het is misschien te ver om te zeggen dat het een criminele organisatie is. Maar laten we wel wezen. Kijk, ik denk, en dat moet zeker katholieken ook aanspreken, dat een deel van, hè, dat, kijk, fouten kan iedereen maken, maar hoe ga je daar vervolgens mee om? En ik denk, op dat laatste gebied heeft het Vaticaan niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar echt heel wat steekjes laten vallen. En mensen ook heel lang systematisch het hand boven het hoofd gehouden. En laten we wel wezen, het is deze top, die is er pas gekomen na jarenlange media-aandacht, jarenlang werk ook van onderzoeksjournalisten, mensen die ook werd afgeraden, die ook sociale druk voelden om vooral niet naar buiten te treden. En dat is toch wel een systeem wat het Vaticaan ook met liefde deels in stand heeft gehouden. Of in ieder geval wel daar overduidelijk baat bij heb gehad. Dus ik denk dat je dat zeker niet moet ontkennen. Kijk, en verder snap ik natuurlijk wel dat, ja, als je zegt 80% van de priesters homoseksueel is. Ja, ik durf wel de hypothese aan dat als jij uit een christelijke gemeenschap komt, waaronder ook katholieken, waar homoseksualiteit niet openlijk heel erg is geaccepteerd, dat voor veel homoseksuele jongeren de keuze is, ja, de gemeenschap verlaten, of ja, dan maar voor het celibaat te kiezen. Maar ja, mensen zijn seksuele wezens, weten we allemaal. Dus ook daar denk ik toch ook dat de kerk ook wel met zijn tijd moet meegaan. Transparantie is daar één ding van. Accepteren dat je niet langer dingen kan bedekken zoals dat in 1600 wel kon, en het volk maar eventjes de mond maar kan laten houden. Maar in 1600 gebeurde dat overal natuurlijk. Nee, ja, bij wijze van spreken, maar ik denk dat de kerk zich heel lang een machtspositie heeft kunnen veroorloven, en die is in deze tijd gewoon niet meer houdbaar. Maar Frank, verwacht je veel van deze top in dat kader? Wat die wat je zegt? Nee. Kijk, Franciscus was natuurlijk heel enthousiast in binnengehaald. Ik vind het nog steeds een hartstikke leuk gozer. Maar je kan niet van een paus, welke paus, ook deze paus, niet verwachten dat hij een organisatie met meer dan een miljard deelnemers, om maar even zo te zeggen, en ik weet niet hoeveel personeel, met allerlei ingesleten gewoontes, die ook niet allemaal het daglicht kunnen verdragen, dat je die eventjes tijdens een pontificaat van, nou, 10 jaar, zullen we hem 10 jaar geven, pontificaat van 10 jaar geregeld gaat krijgen. Dus hij gaat het niet geregeld krijgen. En dat komt omdat de kerk moet gaan besluiten, dat zou mijn idee zijn, zou mijn advies zijn, om veel meer leken, en dan met name vrouwelijke leken, en allerlei bestuurlijke orgaanslagen van de Rooms-Katholieke Kerk te laten meebeslissen, inclusief het kardinaal college, wat een volgende paus kan kiezen. Waarvan akte. Dank je. Dank je wel. We gaan weer even naar het voetballen. VVV tegen Heracles Almelo. Richard van der Maanen. Ja, wordt tijd voor een doelpunt, Robert, in de koel. VVV zou die goal het meest verdienen. Is sterker in de tweede helft. 65 minuten inmiddels gevoetbald. 0-0 dus de stand. De bal gaat even terug naar Lars Oenestal. Die heeft nog helemaal niets te doen gehad in de tweede helft. Zojuist was er een schot uit de draai. Susic, een van de Prima middenvelders van VVV. Nu ook weer VVV in balbezit. Bal gaat richting Seuntjens, die zich dan als aanvallende middenvelder vaak meldt in de buurt van de penaltystip. En Heracles heeft het nu lastig. Staat echt serieus onder druk bij VVV. Maar nog altijd geen goals dus. Zojuist de videoscheidsrechter die even keek naar een situatie waarbij Koem licht werd vastgehouden door Ciborra, verdediger van Heracles. Maar terecht, Edwin van der Graaf zag daar te weinig in voor een penalty. Terwijl Heracles nu een vrije trap heeft genomen op de eigen helft met Merkel. Merkel dan naar Rosman. Dan gaat het weer terug naar die laatste. VVV plooit een klein beetje terug met alleen Malapa. Vrij onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. De topscorer van VVV die daar als enige nog een beetje bleef hangen. De bal wordt nu diep gespeeld richting de spitsen van Heracles. Waar Debny Dos Santos staat en ook Peterson nog altijd. Maar het is Oenerstal die de bal alweer heeft gevangen. Nu de aanval op het middenveld via opnieuw Seuntjens. Maar dit is slordig. Heracles kan overnemen. Bal weer naar voren. Maar VVV wint de meeste duels. Fysiek sterke ploeg natuurlijk. En nu gaat de bal eindelijk weer eens richting Malapa. Die draait om zijn as. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar de altijd gevaarlijke Joosten. Maar komt ook niet langs de tegenstander. En dan is daar een vrije schop. Die wordt gegeven aan Heracles. Aan de linkerkant of de rechterkant van het veld. Nee, het is zelfs een ingooi voor Heracles. Dat duidelijk in uitwedstrijden minder presteert dan thuis. Maar tot nu toe dus tegen de nummer 8 op de ranglijst. VVV toch prima overeind blijft. Beide clubs natuurlijk nog altijd in de race. Voor een ticket om de play-offs voor Europees voetbal. Dat zou zowel voor VVV als Heracles uiteraard een prima prestatie zijn. Het is wat rommelig in deze fase. 67 minuten zijn we onderweg. Vrije trap weer voor VVV op de eigen helft. Heracles dat nog niet of nauwelijks gevaarlijk geweest is in de tweede helft. Goed, dan kijken we met Diewertje Kuipers, weer Duk en Frank Bosman nog even naar één zaak kort voor Tine. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya, of ze vrouw genoeg is. Dat is een beetje een onderliggende vraag in de zaak die zij heeft aangespannen tegen het IAAF, dat is de Internationale Atletiek Federatie. Semenya heeft een aangeboren hoge testosteronspiegel, waardoor het krachtverschil met andere atletes heel groot is. De Atletiek Federatie wil daarom een testosteronlimiet invoeren. Frank, mag ik bij jou beginnen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Een testosteronlimiet. Nou, ik vind dat een heel interessant wat hier gebeurt. Want je ziet in de bredere maatschappij een discussie ontstaan of gender een biologisch of een sociaal gegeven is. Hè. Dus word je als man of vrouw geboren? Of is dat iets wat de maatschappij ons aanleert te zijn? En dan is het, als hoe meer het een construct is, hoe meer wij ons daar natuurlijk ook bij kunnen laten helpen om daar eventueel in te veranderen. Dus wat krijg je nu? Een hele nieuwe fase in het nadenken van wat maakt nou een man tot een man, wat maakt nou een vrouw tot een vrouw? Is dat je zelfidentificatie, dat je zelf een man of een vrouw vindt? Is het het DNA wat je hebt? Is het de hoeveelheid hormonen die je wel of niet in je lijf hebt? Zijn het bijvoorbeeld bepaalde uiterlijke, secundaire of primaire geslachtskenmerken? Dus je ziet dat er een soort nieuwe discussie ontstaat. Die begon is met Caitlyn Jenner, zal ik maar even zeggen. Waarin wij kennelijk aan het zoeken zijn naar nieuwe manieren om na te denken. Wanneer ben je nou een vrouw en wanneer ben je nou een man? Want het is natuurlijk heel ingewikkeld dat als iemand die als biologische man begonnen is, maar even zo te zeggen, en die zou zich laten opereren en tot vrouw laten ombouwen, maar even zo te zeggen, mag die dan meedoen met vrouwelijke sportwedstrijden en gaan de als vrouwen geboren atleten daarmee akkoord? Ik denk het niet. En dus voor of tegen? Ik denk dat het goed is dat de Internationale Federatie daar onderzoek naar doet en daarover nadenkt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het niet eerlijk is als iemand met een aangeboren hoger testosterongehalte. Dan weten we allemaal dat je als vrouw dan toch wel snel het onderspit delft. Omdat het gewoon ook de significante effecten op je prestaties kan hebben. Dus op zich ja, is dat heel goed dat daar ook wel over na wordt gedacht. Je kan ook zeggen dat is een kwaliteit die je hebt meegekregen toen je geboren werd. Ja, als vrouw. Ja, maar dan moet je dus het verschil tussen mannen en vrouwen sport opheffen. Ja, dan is het ook jammer dat je als vrouw geboren bent. Dan heb je misschien. Ja, maar als je nou hele lang. Kijk, mensen die heel lang zijn, zijn vaak best wel goed in basketbal. Dan kan je ook zeggen, ja, dat is oneerlijk voor de korte mensen. En daar vallen we niet over. Nee, maar ik bedoel, zij is gewoon op bepaalde manier gebouwd. Maar ik snap dat deze discussie ook zeker in de maatschappelijke discussie die nu al enige tijd speelt, waar het gender een fluïde iets is. Waar gewoon man, vrouw, het uitzicht. En daartussen heb je allemaal tussenvormen. Ja, en dan ga je met dit soort klassificaties. Ja, waar leg je dan de grens? Dat deze lastig. Discussie bestaat. Kijk, lange mensen, er zijn gewoon heel veel lange mensen. En heel veel van die mensen kiezen voor basketbal. Maar er zijn niet zoveel gevallen zoals deze mevrouw. Met dit Nou, ik begreep wel dat zij wordt omgeven door de andere atleten. Zijn ook wel op een bepaalde manier gebouwd. Ze is ook weer niet zo uitzonderlijk. Nou, je hebt het wel gezien toch ook? Ja. Dat is toch wel een van de gevallen waarvan je denkt... Ze valt wel op. Maar jij bedoelt te zeggen, er zijn zoveel lange mensen... dat je lange mensen tegen lange mensen krijgt in het basketbal... dan is het weer eerlijk. Ja, in die zin heeft het elkaar dan weer op. Als de Atletiek Unie een sport wil maken voor vrouwen met dit type testosterongehalte, vind ik het ook prima, kunnen ze tegen elkaar uitkomen. Maar ik begrijp heel goed dat die concurrerende dames vinden, wij maken hier geen schijn van kans. Want dit is gewoon oneerlijke concurrentie waarmee we hier geconfronteerd worden. Ja, dus jij bent voor eigenlijk ook? Blijf ben voor. Ja. Nou, Diewertje, waar zijn we voor? Voor zover ik de feiten ken dan. We moeten nu een beslissing nemen namelijk. Ja, we zitten bijna tegen het einde van het uur, dus we moeten dit er even doorheen. Ik onthoud mij van stemming. Ja, Frank was volgens mij ook voor. Ja, maar Robert, wat vind jij dan? Ik neig toch ook wel een beetje die kant op. Dat ik denk, als dat het wat eerlijker maakt, waarom niet? Maar dat betekent, wat betekent dat? Dat zij dus gewoon niet meer mee mag doen? Nou ja, dat weet ik niet. Het hangt er vanaf op wat voor niveau je die spiegel dan legt natuurlijk. Nee, want er is ook gezegd, ze moet nu gaan pillen slikken... om die testosteron, dat gehalte naar beneden te brengen. Ja. Maar dan gaan we toch heel ver. Dat is een soort van omgekeerde doping. Ja, precies. Maar zij is zoals zij is. Bingo. Ja. Het is gewoon een vrouw. En de een heeft lange benen. De ander heeft een bepaald lijf. Luister, wielrenners. Daarvan zeggen ze toch ook. Dat is eigenlijk een strijd tussen maag-darmstelsels. Als jij een goed maag-darmstelsel hebt. Ben je een hele goede wielrenner. Ja, dat is ook niet voordat we een hele nieuwe discussie ingaan. Ik wil nog even naar het voetballen. VVV tegen Heracles Almelo. Kort voor 10. 72e minuut. Zojuist weer een kans voor VVV. Kort genomen vrije trap. Maar Joosten maaide over de bal heen. Doet wel heel veel goed hoor. Die buitenspelen van VVV. Af en toe hele leuke acties. Daarvoor kom je toch naar het stadion. Dit gezellige stadion. De Koel. Met 8000 mensen helemaal gevuld. En VVV is duidelijk in de tweede helft de betere ploeg op het kunstgras. Nu wel eventjes Heracles met Osman. Stuurt de bal diep. Kan dit dan eindelijk iets opleveren? Maar nee hoor. Daar is Oenerstal geconcentreerd. En zo blijft het ook na 73 minuten in Venlo. Nog altijd 0-0. Zometeen na 10 vanzelfsprekend meer. Ook Ajax PSV. Beide vrouwen gaan we aandacht voor hebben. En we gaan even bellen met de voorzitter van Argon. De trainer is daar in opspraak. Zou wat discriminerende opmerkingen hebben gemaakt tijdens zijn wedstrijd afgelopen zaterdag. En hij heeft de hele spelersgroep gezegd: dikke doei, onder jou wil ik niet meer voetballen. Zometeen de voorzitter. Graag tot zo. Tot en dank jullie wel. Prettig weekend, hè? Dankjewel. Hoi. Die lerares Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen. En dan bloeit mijn hart op, want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Helbring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Blijf de energierekening maar oplopen. Bespaar energie en geld. Bij bol.com vind je vandaag de slimme Nest thermostaat 1 voor slechts €179. Dat is €40 korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon.